vandaag. Een compleet verzorgde trip naar Ibiza. Listen and go to Ibiza. Right now. Met later nog deze middag onder andere een set van James Hype, live opgenomen vanaf Club High in Ibiza. Medusa komt daar ook vandaan. En tijdens die set moet je heel goed luisteren, want hoor jij een vluchtnummer voorbij komen. En dan als eerste dat vluchtnummer via de app van Slam. En je gaat gewoon met een plus eentje naar Ibiza, naar Ushuaia Clubs. Ibiza, Club High Ibiza. En je krijgt dan toch een zak geld van 400 euro. Alleen al bij de gedachte, jongen, echt moet ik een cocktail zuipen. Wat heerlijk! Luister dus extra goed vandaag naar de Slam Mix Marathon, ook tijdens die vrije Mibo. Met nu een uur lang voor jou in de mix. Dit is Sam Divine, 9:05. Een hele goede morgen. We'll be right back. 11 minuten over 9. Dit is de Slam Mix Marathon. Met in de mix tot 10 uur, Sam Divine. Track die je net voorbij hoorde komen was van Odin en Fetso, Lady Love. En deze, ook al dat ik anders heet, Slow Jazz in de mix van Sam Divine. 11 minuten over 9, hoe ga jij? Mensen die lekker even de gym meepakken op de klanken van de Slam Mix Marathon. Onderweg naar Spanje aan het rijden. En Turkije is ook ingecheckt. Wat lekker dat niet alleen het eten, maar ook de tracks all-inclusive zijn bij je. Hoe ga jij? Kom maar door via de F van Slam als het eerste appje van de dag nog gestuurd moet worden. Dit is de Slam Mix Marathon, jouw vrijdagochtend, jouw pre-party voor een lekker, lekker zomers weekend. Show you how I feel. Let me give you the best of me. Stuck on repeat. Hier vandaag, hè? Ja, het is toch lekker knallen. We zijn vandaag een beetje onderhoud aan het plegen. En de machines die draaien met de beat mee, dus ideaal. Oh, dat is lekker. Dus als ik zeg maar nu de mix achter tevoren zou spelen, dan ga jij ook achteruit met je apparaat? Absoluut. En jij weet dat als hovenier. Welke planten gaan nu het lekkerst op de Slam Mix Marathon? En welke plant gaat het lekkerst op de alle planten? Want zolang het groen is, blijft het groeien. Oh, dat vind ik mooi, ja. Zolang het groen is, blijft het groeien. Ik dacht dat daar een blauw pilletje voor was, maar oké, ik neem het mee. Dit is de Slam Mix Marathon, jouw vrijdag pre-party. Kom maar door, wat zijn je plannen voor het weekend? Of wat wordt er gegeten op de Vrijmibo? Je mag het allemaal laten weten. Tot 10 uur is dit Sam Divine voor je. When you can find a way. Dit is de Slam Mix Marathon, 10 minuten over 9:30. Hoe ga jij? Nou, het kan nog veel beter. Later deze middag jouw kans op een verzorgde trip naar Ibiza. Als jij de snelste bent die het vluchtnummer voorbij hoort komen in een van de mixen die je vanmiddag gaat horen. Veel mixen komen live vanaf Ibiza vandaan. Dus je hebt alvast een lekkere pre-party als jij de gelukkige bent. Want je gaat ook zelf die clubs bezoeken. Club Ushuaia, je gaat onder andere naar Black Coffee. Calvin Harris, Club High Ibiza. En we doen er ook wat zakgeld bij. Een compleet verzorgde trip voor twee personen naar Ibiza. Dankzij je vrienden van Slam. Dus hou Slam goed in de gaten. En hou die Slam-app paraat. Want dat vluchtnummer moet je doorappen via de app van Slam. Dit is Sam Divine tot 10. Oh, you're gonna bleed me dry. You take my love and me. Don't leave nothing behind. No, that ain't right. Oh, you're gonna bleed me dry. You take my love and me. Don't leave nothing behind. No, that ain't right. And we could be so. We found our way. Letting go is easy if it means that much to you. Won't beg you to stay, but what would it take for you to listen? I know that you are. Keep it in. 10 minuten voor 10. Dit is Slam. Met de mixmarathon. Geniet nog even 10 minuutjes van Sam Divine. Straks, onder andere een uur lang Medusa live vanaf Ibiza, Club High Ibiza. James Hype en ook Vintage Culture komt daar vandaan. Evenals Patrick Topping. Martijn, geniet je van Frankie Rizzardo. You don't.